Bala Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa ya habari hii na tuanze na muhtasari wake. Serikali ya Burundi inatahadharisha yote yule ikiwa ni raia wa taifa hili, ima raia wa kigeni ambaye atachukua hatua za kukinga virusi vya korona tofauti na zile zinazochukuliwa na serikali. Raia wa taifa hili watolewa wito kuripoti wakati wote watamwona mfanyakazi wa serikali ambaye ana nia kujilimbikizia marupurupu wakati huu taifa hili linajiandalia uchaguzi. Na kuna ripotiwa uhaba wa sukari kwenye maduka mjini kati hapa Bujumbura. Wafanyakazi kwenye maduka hayo wanasema kuwa inaweza kuchukua kati ya wiki mbili na mwezi mmoja hawapati bidhaa hiyo. Kuna haya na mengine, jiunge nami ambapo mitambo yongozwa na Kima na Francois. Isanganiro. Habari kamili. Raia wa Burundi zaidi ya 1600 wafuasi wangeenda kuma na Ezebi waliopokelewa na idara husika na kurejesha nchini wakimbizi wamewekwa kwenye kituo cha kuwapa mafunzo uzalendo mkoani Rumonge. Yanafahamishwa na mkurugenzi husika na kurejesha nchini wakimbizi ambaye anafahamisha kuwa raia hao wamewekwa kwenye kituo hicho ili wapewe mafunzo rasmi kutokana na kuwa imani yao iliwapelekea kupoteza mila na desturi za taifa hili na hata kuwachunguza kiafya. Bwana Nestor Bimenyimana anasema raia hao walipokelewa katika makundi mawili. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Romuald Niyabivuze. Tumaze kwa kirimi chibi, umuche wa ambele warugizwe na bahanu igihumbi na majana tanu na mirongi tandatu na batatu. Tumepokea makundi mawili. Kundi la kwanza lilikuwa linaundwa na watu 1563. Kundi la pili, raia wa Burundi 93. Baada ya mapokezi, tuliwapeleke katika kituo kwa malengo mawili. Lengo la kwanza ni kufanyiwa vipimo iwapo hawana virusi vya corona vinavyo itikisa dunia. Lengo la pili ni kuwatolea mafunzo yanayohusiana na mila na desturi ya nchi. Ukiwaona wanatia huluma. Wengi walikuwa wafanyakazi wa taasisi tofauti katika benki, madaktari, majaji, lakini ukiwatazama unasikitika. Ukitazama maisha yao unajawa huzuni na huruma. Tuliwapeleka katika kituo cha Makombe mkoani Rumonge ili kujaribu kuwarejesha katika hali ya kawaida kama Warundi wengine. Hali yao ya afya si nzuri kwa sababu hawali chakula chochote. Walituambia kwamba walikuwa wakiishi kwa kufanya vibarua. Kama uliwahi kuwa kiongozi benkini au jaji mkuu, ukimaliza siku nzima ukiwa unalima ili upewe pesa 2000, huwezi kuwa na afya nzuri. Tulipowapokea tulikuta wana tabia tofauti tena za kutisha. Tulichukua hatua kali ili kujikinga na mlipuko wa corona, maana kila mtu anapaswa kunawa mikono kisha kafanywa vipimo kama joto ili atakayekutwa na joto kali achukuliwe hatua za kiafya. Haikuwa rahisi, walinawa mikono ila walipimwa joto na termometa baada ya kuchukuliwa hatua kali. Harinze kufatwa ingingo zihambaye. Raia yote wa taifa hili ametakiwa kuripoti kesi yote utapeli hususani kwa viongozi wa serikali ambao wana nia kujilimbikizia marupurupu kwenye kamati maalum husika na masuala muhimu na nyeti kupitia namba simu 300. Yamefahamishwa hiyo Alhamisi na mkuu wa kamati hiyo Elize Ndae katika mkutano na vyombo vya habari, akibaini kuwa kumeonekana kipindi cha uchaguzi baadhi ya viongozi wanaonyesha tabia isiyokuwa ya kawaida kwa kujikita katika vitendo vya utapeli. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Serikali ya Burundi inatahadharisha yote yule ikiwa raia wa taifa hili, ima raia wa kigeni ambaye atachukua hatua za kukinga virusi vya corona tofauti na zile zinazochukuliwa na serikali. Katika tangazo kwa vyombo vya habari Jumatano hii, katibu mkuu akiwa msemaji wa serikali ametoa mfano kwa shule za Ufaransa na Ubelgiji zilizosimamisha visomo. Prosperi na Ugwamie anafahamisha pia kuwa kutoripotiwa bado kesi ya corona nchini hapa Burundi sio kumaanisha kuwa Burundi ina utaalamu kuzidi mataifa mengine. Tumsikiliza kitafsiriwa na Jean Dodier Irakoze. Leta y'u Burundi kwizina rya benegihugu n'abanyamahanga. Kwa niaba ya wananchi na wageni waishio nchini Burundi, serikali ya Jamhuri ya Burundi inashukuru Mungu kwa kuwa hadi sasa mlipuko huo wa virusi vya corona hujafika nchini Burundi. Si kwa kuwa Burundi ina teknolojia ya ziada ya kukinga au kutibu ugonjwa huo ambayo nchi zingine zisingekuwa nayo, ila ni kwa sababu ya msamaha na huruma kutoka Mungu. Serikali ya Burundi inawataka raia kuvumilia na kutoacha kuwa na ujasiri, wakisema kuwa mlipuko wa virusi vya corona hujaambukizwa nchini. Serikali ya Jamhuri ya Burundi inahadharisha mtu yeyote akiwa Murundi au mgeni anayetaka kutia woga raia kwa sababu tofauti, kwa kuchukua hatua haraka haraka zinazotofautiana na zinazochukuliwa na serikali ya Burundi. Kwa mfano, tuwaweza kusema kufunga masomo kwenye shule la Ubelgiji Ecole Belge na shule la Ufaransa Ecole Française jijini Bujumbura. Watu kama hao, serikali ya Burundi imeamua kuwachukulia hatua zinazofaa na kwa wakati unaofaa. Serikali inalani vikali watu wote wanaosambaza uvumi, ikiwa kupitia mitandao ya kijamii au vyombo vya mawasiliano vinavyotumia mitandao kama hiyo, huku wakisambaza uvumi kuwa serikali ya Burundi haina vifaa vya kupima ugonjwa huo, au wakisema kwamba Burundi inaficha kuwa ugonjwa huo umeshafika nchini. Ingawa hakuna mtu aliyeonekana kuwa na virusi vya corona, sio wakati wa kujiamini sana. Serikali inawataka Warundi kuendelea kuwa makini kwa kuzingatia na kuendesha hatua zote zilizochukuliwa kupitia wizara tofauti. Serikali inawaomba Warundi kutulia. Leta y'u Burundi savye abarundi gutekana. Baadhi ya raia wakazi wa mitaa ya Boiza na Rohero mjini hapa Bujumbura wanafahamisha kuwa huheshimisha kanuni zinazotakiwa katika hali ya kujilinda na kujikinga na virusi vya corona katika familia zao. Ila kuna baadhi wanaosema kuwa kuna kitu kikubwa walichobadili katika maisha yao ya kila siku. Ripoti yake Isidore Habonimana aliyetembelea mitaa hiyo. Katika kata ya Bwiza ambako kuna zoeleka familia nyingi wakiishi katika jengo moja, miongoni mwa tuliowakuta katika nyumba iliyoko kwenye barabara ya sita wanasema kwamba hatua bado ndefu za kufuata maagizo ya kunawa ama kutosalimiana katika kupambana na mlipuko wa janga la virusi vya corona, hasa wakiwa makwao. Wanasema kwamba wananawa wakiwa jijini kati ama mahali pengine ambako hatua za usafi zinazingatiwa. Hata hivyo, wanaweza kuwa na hofu ya COVID-19. Hata hivyo, kuna wengine wanaosema kwamba kuna kuingia ndani ya nyumba bila kunawa mikono. Wanaeleza kwamba ingawaje kuna kuja mgeni, haruhusiwi kuvuka geti bila kujulishwa kunawa mikono. Mama huyu anaeleza kuwa hata na watoto wanawanawisha, lakini wao hawajaelewa, huku akitumaini kuelewa kadiri muda utakavyosonga mbele. Na watoto pia tunawahimiza kunawa, lakini hawionyo hawajaingia zaidi sana. Paka tuwagangania kunawa mikono. Ah, mama msijashika uchafu. Nawa. Wananawa kwa nguvu hivyo hivyo, lakini polepole tu, lakini watazoea. Kando ya nyumba hiyo, tumemkuta mama mmoja akimunyonyesha mwanaye. Anathibitisha bila shaka kwamba anachukua tahadhari za kumukinga mwanaye. Hata ikihitajika kupiga chafya, anamweka kando mtoto wake, mama ameendelea kueleza. Mbali ya hapo, tumesogea kwenda katani Rohero ya pili. Baadhi ya nyumba tulimoingia katika kuuliza kwamba wanazingatia hatua za usafi, ingawaje hawajapenda kuzungumzia kwenye mikrofoni zetu, wametuelezea kwamba waliitikia hatua za usafi. Isitoshe, hata na watoto wao wakienda shuleni wanawapa sabuni za kujinyunyizia ili kukomesha virusi vinavyoweza kuambukia. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kupitia Radio Isanganiro. Na sasa habari za biashara. Sukari bado haipatikani katika maduka mjini kati hapa Bujumbura. Kwenye maduka mwandishi wetu aliyotembelea Alhamisi hii, baadhi ya wafanyakazi kwenye maduka hayo wanafahamisha kuwa inaweza kuchukua kati ya wiki mbili ima mwezi mmoja wapati bidhaa hiyo. Wengine wakibaini kuwa hata unapoipata inakuwa haienei ili waitoe kwa wateja wao wote wanahitaji, sababu inamalizika mapema. Mengi zaidi na Jamari Mayunga. Maduka ya vyakula tulio tembelea kama vile Alimentation du Midi iliyoko mbele ya kituo cha basi za Gasenyi, wauzaji wametuambia kuwa kuna kipindi cha wiki mbili bila kuwa na sukari. Msemo ni huo huo kwenye duka ya vyakula maarufu Lobije iliyoko karibu na ukumbi Palais des Arts mjini kati. Kutoka hapo tumetembelea duka lililoko karibu ya station maarufu kwa katikati kwenye barabara inayoelekea Rumonge. Wauzaji wamesema kuwa sukari itapatikana mida ya jioni ni kwa bei ya 2400 kilo moja. Hapa fikra ni moja na maoni ya wauzaji wa Alimentation Buy and Save iliyoko mbele ya shirika la mawasiliano Econet leo kando ya barabara maarufu Boulevard Doliprona. Duka la shirika Sangwe liloko katika mtaa Rohero lina matumaini ya kupata sukari mida ya jioni na wataitoa kwa bei ya 2500 kilo moja. Tumepita pia kwenye duka Umucho Market na Safeway Supermarket zilizoko kando ya barabara ya Rumonge. Wauzaji katika maduka hayo wamebaini kumaliza wiki mbili bila kupata sukari na kudai kuwa na imani ya kuipata mwanzoni mwa mwezi wa April. Katika hali hiyo, wauzaji wa maduka tuliotembelea wamejizuia kusema mahali wanaporangua sukari hiyo. Shukran Jamari Mayonga. Raia wanaotafuta hati miliki washuhudiwa kuwa kwa wingi kwa idadi kubwa katika makao ya jiji la Bujumbura. Makao makuu waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanaeleza kuwa uhaba wa pesa ndio unaosababisha wao kutafuta vibali hivyo wakikawia. Raia hao watulia wito viongozi wa manispaa ya Bujumbura kuongezea muda idadi kumradhi ya wafanyakazi ili operesheni hiyo iendeshwe kwa ufanisi. Tumsikilize mmoja wa raia hao ambaye amehojiwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Somiki vyangu gisi naona hapo, ningeomba kwanza waongezee wafanyakazi kwa sababu ukitizama watu ni wengi na wenyewe wanakuchaga hapa kwenye matatizo zao ni wengi sana, kwa sababu ukitizama mji ni mkubwa lakini biro ni moja. Na inawabidi wa wafanyakazi wao wengi na wapokee watu vizuri na kwa kuharakia kwa sababu nchi ishakuwa katika agisi hali halisi. Marazi yanaongezeka muda wote. Nasikia inawabidi waongezee wafanyakazi na wapunguze mbutiaji ya watu. Kwa upande wenu mnarejeshwa na namna wanavyowapokea wafanyakazi wa Mea Jiji nyinyi ambao mnakuja kulipa hati za kumiliki ardhi? Mimi kivyangu mimi naweza nikasema labda kama tunarizishwa, lakini sio kwa sababu gisi wanapokea sio gisi wengine wanapokea. Mimi naweza nikakuta labda napokewa na huyu vizuri, lakini kuna wengine nakuja napokelewa vibaya kutokana na gisi gani mtu anapokuwa katika hali yake mwenyewe. Wewe kwa upande wako ni kwa sababu gani umekuja unakawia wakati ambapo operesheni hii imeanza mapema? Hiyo ni kutokana na hali halisi ya gisi mtu anavyoishi na mazingira anayoishi yeye. Kuna watu wengi haturahisishiwi kupata muda kanuni kutokana na maisha ambayo tunaishi na kazi halisi, na tubidi tufanye kitu kwa muda. Na ili operesheni hii iendeke vilivyo, wewe kama vile mtu ambaye mhusika, ni kitu kipi ambacho unaweza kaomba? Watu waongezee siku, tuongezee idadi ya siku pia na wafanyakazi. Yahusu mwanamke. Na katika yahusu mwanamke Alhamisi hii ni kumulikia wajibu mkubwa wa mwanamke katika kudumisha amani na usalama kipindi cha uchaguzi na baada yake. Ni maoni ya baadhi ya kina mama wa kijiji cha Gihamagarani tarafani Gihamagara katika mkoa wa Gitega. Wanaeleza kuwa endapo mwanamke hatojihusisha na sala la usalama, salamu unaweza kuyumba na hivyo kuwa kiziwizi kwa maendeleo ya familia. Na kwa mujibu wa Maria Conchesa Buri Barubike, mratibu katika shirika la akina mama waliotoka wa mishoni ya Frabu, ni muhimu kwa mwanamke kudumisha amani na usalama katika kipindi cha uchaguzi na baada yake ili waweze kufikia maendeleo endelevu. Mengi zaidi na mwenzetu Vestine Butoi. Josepha Nizigimana ni mmoja miongoni mwa wanawake tulio wakuta kijiji Gihamagara tarafani Taba mkoani Gitega, na baini kuwa mwanamke ana mchango mkubwa katika kudumisha amani na usalama kabla, katika na baada ya kipindi cha uchaguzi, akifanya upelelezi kuhusu chochote kule ambacho kingeweza kuyumbisha amani na usalama. Ninapeleza ili nijue hali ya usalama iliyopo mahali tulipo, ili nijue dosari zozote zinazoweza kuyumbisha usalama huo. Nikigundua hilo, ninatoa ripoti moja kwa moja kwa wahusika ili wafanye liwezekanalo kwa kurudisha usalama, na hapo ni wakati sisi tumeona hatuwezi. Yataja pia baadhi ya sababu za upungufu wa usalama na amani, ikiwemo migogoro ya vyama vya kisiasa. Mwanamke asiposhirikiana na wanaume kupigania amani na usalama, inapoenda mrama hata maendeleo katika familia hudidimia. Ikiwa hatushirikiani pamoja na wanaume katika kudumisha amani na usalama, na kwa bahati mbaya usalama huo ukayumba, vinaathiri familia zetu. Kitu kingine, maendeleo hayapo ikiwa huishi kwako kutokana na kuyumba kwa usalama. Kwa mujibu wa Salvatore Bakundukize, mshauri wa kiongozi wa tarafa Itawa anayehusika na masuala ya utawala na kijamii, mchango wa mwanamke katika kudumisha amani kabla, katika uchaguzi na baada yake ni mkubwa sana, haswa kwa vile hivi na wao wamo katika kamati za usalama zinazoundwa na wadau tofauti. Anasema kuwa anakubaliana na hayo kwa sababu wanawake wako katika kamati za usalama zilizopo kwenye kila kitongoji, ndiyo maana wanashiriki katika kutatua migogoro. Kawaida si vizuri kufanya lolote usiposhirikisha wanawake, ikiwa katika nchi ya Burundi idadi ya wanawake ni kubwa kuliko idadi ya wanaume. Naye Konsesa Barubike, mratibu katika shirika la kina mama waliotoka uhamishioni Afrabu kwa kifupi, yatolea wito akina mama kuwa wa kwanza katika kudumisha amani na usalama, ili katika familia zao waweze kufikia maendeleo endelevu. Shukran Vestine Butoi. Ni hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari mchana huu. Shukrani zangu za dhati kwa wewe ambao umetegeskio na fundi mitambo Akima na Francois. Tutakieni mchana mwema, tukutane kunako majaliwa saa 10. Kwaheri kwa muda.